Mówiąc niemiecki, tak naprawdę miałem na myśli Austriaków, ale z naszego punktu widzenia niewielka to różnica, jeśli chodzi o preferencje muzyczne. Heavenly, chyba Heaven. Foraj, tak się nazywają. Za chwilę sięgniemy do kurendy i będziemy wiedzieli więcej, ale teraz trup w każdej szafie. W związku z tym sięgamy do szafy naszej nieboszczki. Czy wiesz, co znaleziono w tej szafie? Cóż by innego, jak nie zawiadomienia o śmierci. Wszystkie drukowane ze zdjęciem Loty. Najlepszym, jakie sobie kiedykolwiek zrobiła. Jest na nim taka młoda, stoi w ogródku przy krzaku róży. Zdjęcie jest z czasów, gdy jeszcze nie znała Matiego, że nie wspomnę o ślubie. Pani Maloy wyciągnęła zawiadomienie. O, popatrz, co za papier i skąd dzisiaj wziąć papierową koronkę? No, może robią trochę do cukierni albo do kartek na świętego Walentego, ale nie czarne. Rzecz jasna, nie ma tu daty, ale Loty nigdy chętnie nie mówiła o swoim wieku. Zresztą pamiętam, jak dziś powiedziała, że takie szczegóły są bez znaczenia. Dla Loty ważne było natomiast, żeby na zawiadomieniu zmieściło się tyle modlitw o odpuszczenie grzechów, ile się da. A każda modlitwa powinna dawać przynajmniej 300 dni odpustu. Loty nigdy nie mogła pojąć, podobnie zresztą jak ja, czemu ludzie tracą czas na odmawianie modlitw, które dają tylko 100 dni odpustu, jeżeli są inne modlitwy tej samej długości, za które można dostać 300. Loty zawsze zależało na jakości. Zaadresowała wszystkie koperty, nakleiła znaczki, tylko wysłać. Myślę, że chciała, by dotarły do ludzi, na których można było polegać co do odmawiania tych modlitw. Jedyne, czego biedaczka nie przewidziała, to to, że większość z nich odeszło z tego świata przed nią. Koperty dla nich zaadresowane trzeba było spalić. Na szczęście Mati miał dość rozumu, żeby odkleić z nich znaczki. Jeżeli dobrze zrozumiałam, sprzedał je za niezłe pieniądze. Przeżyliśmy prawdziwy wstrząs, kiedy dostaliśmy listy zaadresowane ręką tej, którą dopiero co złożyliśmy w grobie. Muszę ci, Saro, powiedzieć, że te kartki narobiły niezłego zamieszania. Pewna osoba, o której nazwiska nie wymienię, bo Maty miał mieć przez nią sprawę w sądzie. Otóż ta osoba była akurat chora i nikt jej nie powiedział, że Lot już nie było wśród żywych. No i ta osoba tak się przeraziła na widok zawiadomienia o śmierci pisanego ręką nieboszczki, że zemdlała i padając uderzyła głową o mosiężną ramę łóżka w swojej własnej sypialni. Pochowano ją dzień po Lotti. Biedna Lotti. Nie uzyskała wielu modlitw z tego źródła. Z tym, że oczywiście nie mogła mieć tego za złe tej osobie. Jak mogłaby mieć pretensje do mnie, gdybym nie dotrzymała danego słowa? O, i tu w zasadzie możemy przerwać, bo patrzę, że niewiele nam zostało, w związku z tym nie mamy na razie dokąd się śpieszyć. I jeżeli mówimy o Austriakach, którzy przybędą, to dobrze ich zaanonsować raz jeszcze. Yeah. past life. A za chwilę będziemy wiedzieli więcej na temat podboju Polski przez austriacką formację, ale teraz powracamy do Lotti z tamtego świata i do jej kuzynki, która opowiada. Widzisz, Lotti kazała mi przyrzec, że nigdy nie spojrzę na to zawiadomienie bez pomodlenia się za spokój jej duszy. I do wczoraj dotrzymywałam słowa. Aż tu wczoraj rozpadła się w końcu moja książeczka do nabożeństwa. Miałam ją całe życie. Musiałam kupić sobie nową, a nie robię już takich książeczek jak za czasów Lotti. I w tej nowej w ogóle nie da się porównać z książeczką, którą miałam do tej pory. Zawiadomienie Lotti nie chciało się w niej zmieścić i musiałam je złożyć na pół. Nie chciałam, żeby coś się stało zdjęciu Lotti. Niestety musiałam złożyć zawiadomienie zdjęciem do środka. No i tak bym to nazwała. Lotti nie miała już na mnie oka. Kiedy odwracałam strony, nie zawsze myślałam o Lotti, bo jej nie widziałam. Brzegi może by się postrzępiły, ale Lotti miałaby ze mnie większy pożytek, gdybym w ogóle nie składała tej kartki. I nie mogłaby i nie miałaby tyle kłopotu, żeby się ze mną porozumieć. Oczywiście wiesz, do czego zmierzam, Saro. Odkąd tylko kupiłam tę nową książeczkę, biedna Lotti próbowała do mnie jakoś dotrzeć. Musiała wiedzieć, że nie dotrzymywałam słowa. Lotti zawsze była taka uparta. No, na pewno to przez nią upadła mi dzisiaj ta książeczka do nabożeństwa i wszystko się z niej wysypało, chociaż nikt mnie nie popchnął, ani nie potrącił. Pozbierałam wszystkie swoje rzeczy, i tak mi się przynajmniej wydawało, i nawet nie zauważyłam, że zostawiłam zawiadomienie Lotti. A potem modlitwy się skończyły, Luk zaczął gasić świece i chociaż nie można powiedzieć, że zrywam się, gdy ksiądz tylko odejdzie od ołtarza, mam bardzo wrażliwy węch i nie znoszę zapachu gaszonych świec, więc wyszłam z kaplicy najszybciej jak mogłam. Biedna Lotti nie dostałaby swojej dzisiejszej modlitwy aż do czasu, kiedy ojciec Drew nie zdecydowałby się odnowić kaplicy. A długo na to czekać, zwłaszcza że ojciec Drew nie jest specjalnie szybki w takich sprawach. Muszę to powiedzieć, ksiądz czy nie ksiądz. Ale słuchaj uważnie. Kiedy doszłam do bramy i zobaczyłam na niej rdze, od razu przyszło mi do głowy, jak błyszczała, kiedy byłam mała. A potem pomyślałam o tym, jak bawiłyśmy się na kościelnym podwórzu i stąd byłam już o krok, dosłownie włos od przypomnienia sobie o obietnicy, którą dałam Lotti. I wtedy stanęłam tam jak sparaliżowana i chciałam zaraz wziąć zawiadomienie o jej śmierci i złożyć na drugą stronę, żeby na mnie popatrzyła. I co wtedy? Nie muszę ci chyba mówić, ale powiem. Otwieram książeczkę i widzę, że nie ma nawet śladu po zawiadomieniu o śmierci biednej Lotti. Pobiegłam i zaczęłam walić do drzwi, żebyście mnie wpuścili. Resztę znasz, prawda? Było na podłodze. Czy słyszałaś kiedyś coś dziwniejszego? Tak, niektórzy mówią, że zmarli, są martwi, ale od dziś nikt mi nie powie, że nie mają sposobów, żeby do nas dotrzeć, jeśli naprawdę chcą. Pani Molej przerwała nagle w pół słowa. Wielki nieba, a ja wciąż nie odmawiam za nią modlitwy. Przepraszam cię, Saro. Przyklękła na jednym kolanie i pośpiesznie wypełniła swój obowiązek wobec zmarłej. Podniosła się z klęczek, zdała sobie nagle sprawę, ile czasu straciła już na rozmowę z jedyną osobą w mieście, która nie umiała rozmawiać i z którą rozmawiać po prostu się nie było warto. Pożegnała się szybko z Sarą i wyszła z kaplicy na świeże, wieczorne powietrze. Takie rzeczy. Tylko w Irlandii. Klimat typowo irlandzki, jak sądzę. Taka krótkochwilna opowieść z krypty. A my dalej, jeśli chodzi o Irlandię, drążymy temat. Albert Kuwezin jako żywo nie bardzo kojarzy się z tym krajem, a jednak mieszka tam od czasu do czasu i nagrywa. Tę płytę nagrał w całości w Irlandii. Zaczyna się tak, jak małe preludium, a później stary, dobry Albercik. starodobry Albercik w dobrej formie, a nagrywał płytę wieczorami w takich okolicznościach jak teraz, czyli zimą, na jednej z irlandzkich wysp. Na razie nie mogę się doczytać, na której, ale pamiętam, że gdy po raz pierwszy po nią sięgnąłem, gdzieś zauważyłem notatkę, że jest to wyspa, która słynie z najlepszej irlandzkiej whisky. I być może to skłoniło Albercika do tego, by akurat tam, przy kominku, sobie pomruczał zimową porą. Cała płyta, jakiś czas temu nagrana, nazywa się Poeci i Latarnie Morskie. Sięgaliśmy już po nią, ale teraz z racji tego, że jesteśmy myślami w Irlandii, płyta powróciła i powraca też kurenda skomponowana przez Jacha. Patrzę teraz na nią i cóż czytamy. 31 marca roku 2015 rusza trasa Folk Metal Crusade. Headlinerami trasy będą Heaven Foray z Austrii, Netherfell Polska. Start trasy będzie miał miejsce w Gliwicach w klubie Roka. Zagrają Heaven Foray, Netherfell i Krywoda. Początek imprezy o godzinie 19:00, potem trasa przenosi się do Czech i Austrii, żeby 9 kwietnia wrócić do Polski, tak wyścig pokoju niemalże. Wtedy to w klubie Liverpool we Wrocławiu zagrają Heaven Foray, Netherfell, Wolfrider i Eagle the White. Początek o godzinie 19:00. Kolejne miasta na trasie 10 kwietnia Łódź, klub Luka. Wystąpią w Heaven, Foray, Netherfell, Valkenrak, Black Velvet Band o 19:00 i następnego dnia, 11 kwietnia, w Progresji w Warszawie, Heaven, Foray, Netherfell, Valkenrak, Runika, Otalan i Elfrock o 19:00. 12 kwietnia w Częstochowie, Muzyczna Meta, Austriacy, Netherfell, Valkenrak i Kronika. Nie zgadną Państwo, ale też o 19:00 i 14 kwietnia w Krakowie Jazz Rock Cafe zagrają Heaven Foray, Netherfell, Krywoda i Diabeł Boruta. Nie trzeba być szerokim, by wiedzieć, że o 19:00 i 15 kwietnia Bielsko-Biała, Rude Boy, ognia dadzą Heaven Foray, Netherfell, Radogost i Diabeł Boruta. Dobrze Państwo myślą o 19:00. Zapraszamy. I teraz mała informacja. O 17 i 18 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się trzeci ogólnopolski zlot miłośników folk metalu. Swój udział zapowiedziały już Krywoda i Króla Dalach. Więcej szczegółów bliżej wiosny. Być może więcej pojawi się osobliwych na tych zlotach, zwłaszcza, że już mamy własne koszulki, a myślałem, że dzięki Mariuszowi dzisiaj popłyną w świat nasze kubeczki, bo również mamy osobliwe kubeczki do mocnej kawy szatana. Takie rzeczy. Jest sugestia, żebyśmy się w sprawie płyty również zakręcili i zrobili jakąś osobliwą składankę. I ten pomysł powraca jak zły duch. W związku z tym trzeba będzie na ten temat pomyśleć. Tyle w sprawie kurendy. Patrzę na zegar, 31 minut jeszcze osobliwości, a później będzie się działo, bo przecież Jola już się powoli zbliża. Tymczasem sięgamy po płytę, którą nabyłem na ostatnim koncercie w Progresji, w którym byłem. Epika. Byliśmy jakiś czas w kościele i tematy były z tamtego świata, w związku z tym i płyta zatytułowana Requiem for the Indifferent, i utwór tytułowy. Thank you. tymczasem Jacho dodaje, że Heaven for I to pochodzący z austriackiego gracu kwintet, który odwołuje się w swej twórczości do mitologii nordyckiej, germańskiej oraz pogaństwa. Od czasu powstania w 2004 roku formacja wydała trzy long playe studyjne, z których ostatni Inner Force ukazał się w 2013 roku. Obecnie Austriacy pracują nad kolejnym wydawnictwem. Pracowity kwintecik, a przyjedzie do Polski. Przypomnę, dalej czytamy. Piotr napisał: dobry wieczór, wszystkie kaszubskie gnomy siedzą na zapiecku i łapczywie strzygą uszkiem odwieczny dylemat, czy lepsze opowieści, czy muzyka. Niebezpiecznie przechyla się dziś ku opowieściom. I pan Maciej: mnie się ta kawa szatan przyda, bo już prawie koniec audycji, a ja nawet nie poczułem, jak zleciało. To pewnie dlatego, że uczę się na egzamin z kompresji danych i czas mi się skompresował. Pozdrawiam serdecznie, Maciek. Jeśli chodzi o kompresję czasu, panie Macieju, mi się też skompresował i to w najmniej oczekiwanym momencie. Po raz drugi w życiu trafiło mi się tak, że próbowałem, będąc w Dublinie, pojechać z powrotem do Warszawy. Bohatersko wstałem przed godziną 6, pognałem na lotnisko i byłem taki dumny, że wszystko przebiegało znakomicie i że nie zaspałem i prawdopodobnie już niedługo będę na ojczyzny łonie, gdy podejrzanie długo pani przyjmująca bagaż przyglądała się mojemu biletowi. Przypominało to troszkę biletera z Alicji sunącej w drugiej części po szachownicy. I w końcu powiedziała, że mój samolot był wczoraj. Tak mi się skompresowało i czasami ta kompresja nie jest miła. Ale pomyślałem o Dysie, który troszkę dłużej nie mógł do domu wrócić i humor mi się poprawił. Daubringer, kolejna propozycja od słuchacza. W związku z tym teraz śmiało po nią sięgamy. Mało tego, za chwilę również zagrają. Place. The lights are on. A, już prawie do końca się zbliżamy naszej audycji. Patrzę na maile i zjaw. Dobry wieczór. Chciałam bardzo irlandzko pana pozdrowić, wymachując nogami, równocześnie trzymając dłonie przy ciele. Znany panu dziad powiedział mi, że będą dzisiaj bajki rosyjskie, ale nie żałuję, że skusiłam się na tę audycję. No właśnie tak, udało nam się nie dotrzymać słowa. Witam pana, niesamowita audycja, jak co tydzień trzyma mnie przy życiu podczas pracy. Co tam, jakiś dzbanek czarnej mocnej kawy? Jest moc głośników, piekielny growl, topi lód. Pozdrawiam, dobrej nocy, osobliwym Łukasz Tapicerz. No i dziad nadaje. Witam serdecznie, opowiadanie cacy do tego stopnia, że chyba sprzedam łóżko i zakupię sobie trumnę. Kiedy będą zapowiadane? Tydzień temu opowiastki rosyjskie. Bije się w piersi i mam nadzieję, że za tydzień. Ale proszę się nie przywiązywać do tej obietnicy. Jeśli chodzi o nazwy miast i inne irlandzkie terminy, zostałem pochwalony za ładną wymowę tydzień temu. W związku z tym sięgam jeszcze przez chwilkę tylko do opowiadania Skradziony osioł, które zaczyna się tak. Oskarżony Patrick Houghty zajął miejsce w ławie dla świadków i został zaprzysiężony. Chciał właśnie rozpocząć zeznania, kiedy przerwał mu sędzia okręgowy Marningham. Mówicie, że jak się nazywacie? Oskarżony, rudowłosy druciarz o złej reputacji, potarł spiczastą brodę. Patrick Houghty. Wysoki sądzie, powiedział. Aha, a jak to się literuje? Do licha, młodzieniec wzruszył ramionami. Niby skąd mam wiedzieć? Wśród publiczności rozległy się śmiechy. Inspektor okręgowy Clark poinformował sędziego, że nazwisko oskarżonego literuje się H-A-U-G-H-Y. Ha, mruknął sędzia. Wobec tego powinniście je wymawiać Houghty. Zwykle wymawia się je Houghty, wyjaśnił Clark. A może lepiej Houghty, zastanawiał się sędzia. To nazwisko nosiło kilka irlandzkich królów. Wysoki sądzie, wtrącił się oskarżony, melduje, że aresztowano mnie pod wymową Houghty. Po sali znowu przebiegł wzruszony śmiech. Kiedy zaległa cisza, oskarżony rozpoczął zeznania. To było tak, wysoki sądzie, powiedział. Szłem z Kilmaghassagan do Kilmaghmarmagaragal z czarną oślicą. Oślica zgubiła podkowę i okulała. I na Boga dałem się jej, bałem się iść dalej, więc zamieniłem ją z inną. Gdzie to było? W Ballyfraga Garagan. Jezus Maria, i dalej jest jeszcze gorzej, a opowiadanie ma parę stron. Można sobie język złamać, w związku z tym porzucamy na razie Irlandię. Było dzisiaj kościelnie, w związku z tym i świątobliwy metal na zakończenie. Malhaus, dom zły, i patrzę, cóż to będzie. Otwarte oczy. Jeżeli ktoś nie może zasnąć tej nocy, bo coś robi, to niech go ten utwór przy życiu trzyma.